Kur'an'ın mucizül beyanın mucizevi beşer takatının fevkinde keyfiyetinin gayıptan haber verme yönünü arz ediyordum. Birer mevzu ve Kur'an-ı Kerim'e göre birer saha olarak ele alınıp anlatılan her şeyin neresinden bakarsanız bakınız, şeffaf bir şişenin içindeki şeyi gösterdiği gibi siz de hangi yönden olursa olsun baktığınız zaman o şeffaf züccacın verasında Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mucize olduğunu göreceksiniz. Yani beşerin getiremeyeceği, gücünün yetemeyeceği, harika insan takatının fevkinde bir eda, bir ifadeye sahip bulunduğunu müşahede edeceksiniz. Bu da sadece onun o çok yönlerinden bir yönüdür. Maziden haber vermesi, haldeki hadiseleri çok mükemmel değerlendirmesi, eksiksiz, kusursuz olması ve istikbalden ileride sırasıyla ifade edildiği gibi tam doğru zuhur etmesiyle istikbalden doğru haber vermesi. Kur'an-ı Mucizül Beyan arş-ı azamdan geldiği için, Allah'ın ilminden geldiği için, Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatına dayandığı için geçmişi, geleceği, hali birden tutar. Onun için ona göre geçmiş, gelecek yoktur, hal yoktur. Biz kendi açımızdan değerlendiriyoruz bunu. Halin, istikbalin, mazinin üstünde bir ifadeye, bir güce, bir kudrete sahip olduğunu görüyor, karşısında dize geliyor, aciz olduğumuzu ifade ediyor, onun mucize olduğunu da itiraf etmiş oluyoruz. İşte anlatılmak istenen şey de esasen budur. Bizim acizliğimizin zuhuru, Kur'an'ın mucize olduğunun zuhuru. Gayb öyle bir husustur ki Cenab-ı Hak ona birisini muttali kılmadıktan sonra o insanın gaybtan haber vermesi mümkün değildir. Hidayette okuduğum ayeti kerime de bunu haber veriyor. Cenab-ı Hak gaybını kimseye isar etmez. Ancak kimden razı olursa razı olduğu Nebiye, Resul'e gaybını isar eder. Cinler, şeytanlar, insanlar o Nebi'nin haber aldığı, emirler telakki ettiği ufka ulaşamazlar. Çünkü sağında, solunda, önünde, arkasında bu işi gözetleyenler, rasat edenler vardır. Kur'an-ı Kerim'e şüphe ve tereddüt irad etmemesi için o muhafızlar altında ta arş-ı azamdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sinesi, mahbiti vahyi ilahi olan kalbi paki nebeviye gelinceye kadar meleklerin tarasudatı altında, gözetlemesi altında olur. Onun için bazı kimseler gayıptan haber veriyorum iddiasında bulunabilirler. Verdikleri haberlerin %99'unun yalan olduğunu göreceksiniz. İnsanları ateşe kendisine atan pervaneler gibi etraflarında ateşe attıran hususta söyledikleri 99 yalan içinde bir tane doğru olan işte o doğrudur, tek doğrudur. Sihirbazlar, kahinler, cinciler bir sürü haberler verecekler. Ama %99 yalan olacaktır bunların haberleri. Bunlar semalara doğru, mele-i âlâya doğru kulak kabartacaklar. Kulak hırsızlığı yapacaklar. Alabildikleri şey meleklerin tarasudatı arasında, rasadı arasında böyle cüz'i şeyler olacaktır. Hususiyle Kur'an'ın nazil olduğu devirde, dönemde Cenab-ı Vacib-ül Vücud ilahi bu vahye bir tereddüt, bir şüphe gelmemesi, tereddüt gubarının üzerine konmaması için bu rasat meselesini çok ciddi ve titizlikle meleklere gördürüyordu. Yani melekler bunu ciddiyetle ve titizlikle ifa ediyorlardı. Onun için اِنَّ اللّٰهَ لَا يُزْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا Allah gaybını kimseye isar etmez. Gaybına kimseyi muttali kılmaz. اِلَّا مَنِ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولِ Resullerden kimden razı ise, kimden hoşnut ise, gaybına onu muttali kılar. فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدًا Önünde ve arkasında onun, o vahyi semavinin tarassut eden melekler vardır. Ondan bir şeyler hırsızlayıp insanların kulaklarına, üfürmelerine meydan vermezler bunlar. İlahi esrarın kalbi faki nebeviye intikalinden evvel başkaları tarafından bilinmesine imkan vermezler. Yalnız Allah'ın gayba ait bildirdiği şeyleri Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bilir. Gaybi Allah'tan başkası bilmez. Bir de Allah kime bildirirse o bilir. Gaybi Resul-i Ekrem'in bilmesine imkan yoktur. Gaybi Allah'tan başka kimse bilmez sözünü yanlış anlamayalım. Bu demek değildir ki asla kat'a ve katibeten gaybi hiçbir beşer bilemez demek değildir. Gaybi hiçbir beşer kendi kendine bilemez. Çünkü gayb bizatihi mümtenidir bilinmesi. Bir insanın 1000 sene sonra meydana gelecek hadiseleri, onların yerlerini, coğrafi durumlarını, tarihi durumlarını söylemesine imkan yoktur. İnsan sınırlı görür, sınırlı düşünür, sınırlı bilir. Bu sınırlı bilgiler içinde yapacağı terkip de sınırlı olacaktır. Binaenaleyh esas itibariyle gaybı bilme insanın takatının fevkinde bir şeydir. İşte Kur'an-ı Kerim bu vakıyı anlatıyor. Diyor ki gaybe insanın muttali olmasına imkan yoktur. Ama Allah kime bildirirse gaybı o bilir. Binaenaleyh mümtaz bir zatı seçer. Onu şu sarayı alemde, şu meşherde, şu çeşitli sanatların teşhir edildiği küre-i arzda, o sanatlarının dellali yapar. Bütün mahlukatı, bütün insanları hususiyle bu meşheri seyre davet ettirir. Ve sonra o büyük zatı bir kısım mucizelerle serfiraz kılar. Diğerlerinden ayırır. Ta sözü dinlensin, ta ağırlığı vicdanlarda hissedilsin, ta söylediği sözler gönüllerde mâkes bulsun, ta efkar onunla meşbu ve meşgul bulunsun. Onun için o çeşitli nimetlerle, mucizelerle serfiraz kıldığı zatı aynı zamanda gaybe muttali kılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, kendi devrine kadar gelen bütün nebilerin en mümtazı, en müstesnası, o devreye kadar gayba muttali olan bir sürü nebi vardır. Bunlar içinde Resul olarak peygamberliğiyle dile getirilen ve anlatılan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam hususiyle bu ayette, yani o Resul'dür. Yani Allah'la vazife cihetiyle de münasebeti vardır. Yani sizin arzularınızın, isteklerinizin tercümanıdır. Yani Allah'ın emirlerinin size karşı tebliğcisidir. İşte Allah sarayında, nezdü-ülühiyette onun şanı bu kadar yücedir. Onu gaybe muttali kılmayacak da kimi kılacaktır? Hususiyle onun diline döktüğü, kalbine doldurduğu vahyi semaviyi onu konuştururken, gaybe muttali kılmayacak da kimi kılacaktır diyor adeta. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı Kur'an hesabına Allah Celle Celaluhu gaybe muttali kılıyor. Bu yönüyle de o Kur'an'ın mucizesi oluyor. Burada akla devir gibi bir şey lazım gelir. Kur'an'ı ispat ederken yine Kur'an'ın içinden Kur'an'ın gaybtan haber vermesi meselesini anlatıyorsun. Bir şey kendi kendine delil oluyor. Devir denir buna. Kur'an-ı Kerim'in bundan başka eğer mucize olduğunu gösteren bir şey olmasaydı belki bir devir lazım gelebilirdi. Ama 50 tane yönüyle biz onun harika, mucize ve beşer ifadesinin çok fevkinde verasında, insanın aklının eli yetişemeyeceği düşünce sahalarında söz sahibi olduğunu, hakim olduğunu görünce diyoruz ki Kur'an'ın esasen ilahi kelam olması 1000 yönle müsellemdir. Beşer 1000 yönüyle onu teslim etme mecburiyetindedir. Bu da sadece gaybtan haber vermesi onun bu yönlerinden bir tanesidir. Devir lazım gelmez. avam halk devirde anlamaz da biraz kelam karıştırmış, felsefeyle meşgul olmuş kimselerin kafasına gelecek bir tereddüde cevap vermeye çalıştım. Bir evvelki haftada Cenab-ı Hakk'ın inayetine Allah bizi bir an inayetini itimattan ayırmasın. Melceğimiz, mencamız odur. Cenab-ı Hak ona dayanma, sığınma, ona her hususta itimat etmeden bizi bir an dur kılmasın. Ona itimat ederek gayıptan haber cihetinde seyuhzemul cem'u ve yuvellûne dübür ayeti kerimesinin Bedir'de verdiği gaybi haberin zuhurunu arz etmeye çalıştım. Romalılarla Sasaniler arasında süregelen mücadele ve muharebede Romalıların Hristiyan oldukları için galebe çalacaklarını Kur'an gaybi olarak haber veriyor. Bedir günü aynı şeyin zuhur ettiğini arz etmek suretiyle Kur'an'ın bu yönde gaybi haberini yine takdime çalıştım. İnşallah bugünkü derste de yine Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın 3-4 tane mübarek ayeti derinlemesine onların tefsirine girmeden sadece gayıptan haber verme cihetlerini ele alıp takdim etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Vâcibülücud ve Tekaddes Hazretleri Kur'an adına iktisap ettiğimiz bütün marifeti, marifet hüzmelerini izan-ı kalbiye vesile kılsın. Kur'an'a karşı bizi çok saygılı, çok edepli kılsın ve onu anlama, okuma, düşünme üzerinde durma, arzu ve iştiyakını çoğaltsın, ona temayül hissi lütfeylesin bizlere inşallah. Evvela Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın kendisinin mucize olduğunu ifade eden ve tahaddide bulunduğunu ifade eden, taaddada bulunduğunu, meydan okuduğunu ifade eden bir ayeti kerimenin şu güne kadar bu mevzuda sadık, masduk, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği çok yüksek bir kaide üzerinde hüküm ferma olduğuyla başlayayım mevzuya. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kur'an-ı Mucizül Beyan Sure-i Bakara'daki bu ayeti kerimesiyle veya iki ayetiyle Kur'an-ı Mucizül Beyan'a nazire yapılamayacağını anlatıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bana nazire yapılamaz derse, Kur'an-ı Kerim şunu şunu şunu şunu Allah vaat ediyor, tahakkuk ettirecektir derse, Kur'an-ı Kerim ileride Allah size hilafet, saltanat, hükümranlık vaat ediyor derse, Kur'an-ı Kerim Mekke ve cihan fethedilecektir derse ve yine Kur'an-ı Kerim siz afaki ve enfüsi tetkikatınız neticesinde ister kainata ait, makro aleme ait, ister normal alem olan sizlere ait pek çok malumatlarla dolacaksınız, taşacaksınız derse, bunları açıktan açığa size söylerse ve sırası geldiği zaman gaybı alem tarafından gelen ve yine gaybi olarak çekilen adeta bir ipe, bir zincire takılmış gibi bir sinema şeridinde sizin görüşünüz arz ediliyor gibi bütün bu manzaraları, vaat edilen şeyleri sizin nazarınızı arz eder, size gösterirse İnsan kalbinin, insan vicdanının bu mevzuda söylenen bu sözlerin Allah tarafından geldiğinde şüphesi olmayacaktır. Bu kadar uzun bir cümlede bilmem maksadımı da anladınız mı? Kur'an pek çok şeylerden haber veriyor. Ve haber verdiği şeyler sırası geldiği zaman çıkıyor. İşte bunları sırasıyla siz görürseniz veya görenlerin gördüğünü görürseniz, duyarsanız artık bu haberleri veren Zatın, Zat-ı Ecelli Âlâ'nın bütün göklerin ve yerin onun elinde olduğunda şüpheniz kalmayacaktır. Göklerin ve yerin manasını terennüm eden, gök ve yer münasebetini, insan ve gökler yer münasebetini onun anlattığında tereddüdünüz ve şüpheniz kalmayacaktır. İşte bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in bana nazire yapılamaz diyor. Benim benzerim beşer tarafından getirilemez diyor. Onun için Allah Celle Celaluhu, o devirde edebiyatın çok geliştiği devirde, ediplerin bir sözüyle bunu Kur'an'ın belaatını, fesatını arz ederken, ama Manisa'da arz etmiştim. Münakaşasını az çok yapmıştık. Edebiyat zirveye ulaşmıştı. Bazen bir söz için mücadele ve münakaşa oluyordu. Bir söz için insanlar kurban oluyorlardı. Bir söz için kızıl kıyamet kopuyordu, harpler oluyordu. Bir söz bazen cemaatleri birbirine düşürüyordu. Bir söz bazen cemaatler, birbirine düşen cemaatler arasında sulh hasıl ediyordu. Söz bu kadar revaçtaydı. Şu asırda madde ne kadar revaçta, her şeyi maddi gözle tahlil etme ne kadar revaçta, o kadar ki Allah'a inanan insan bile maddenin bizatihi müessir olacağına, sebeplerin tesirine inanacağına ram olmuş, intiyat etmiş, o kadar maddi, o kadar sebepperest, Allah hakkında o kadar tereddütlü. Şu asırda bu iş nasıl revaçta, nasıl hakim, nasıl tortu gibi kalplere çökmüş, her şeyin arkasında sebebi arayıp, meseleleri sebeplere göre tahlil etme, bir hastalık, kanser gibi bütün kalpleri nasıl kırıp geçirmiş, o devirde de şiir öylesine hüküm fermaydı. Söz söyleme sanatı, ağzını eğip bükme sanatı o kadar hakim idi. Ama bu meseleyi bize anlatanlar diyorlar ki, Cenab-ı Musa Allah'ın salat ve selamı onun ve kainatın fahrının üzerine olsun devrinde nasıl sihir revaçtaydı. Hazreti Mesih Allah'ın salat ve selamı kainatın efendisinin ve onun üzerine olsun devrinde tıp revaçtaydı. İnsanların en mükemmel şekilde, pratik şekilde tedavi edilmeleri imkanı vardı. Roma'da bu işin geliştiğine dair tıp tarihinde çok şeyler var. Hazreti Mesih'in mucizeleri de ekserisi o kabilden geldi. En onulmaz zannedilen yaraların tedavi olması, hastaların şifaya bulması ve bir bakıma ölülerin ihya edilmesi gibi mucizelerle serfiraz edildi. Aynen öyle de. Ölmüş hislerde ve heyecanlarda ciddi bir heyecan uyarıp onları hayata mazhar eden söz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam devrinde raiç idi, hakim idi, hükümranlık söz söylemeye ait idi. Onun için Kur'an-ı Kerim bunların üstüne çıkıverdi. Gönüller nasıl hayata kavuşturulur? Hisler nasıl heyecana getirilir? Kafalarda nasıl dalgalar meydana getirilir? Kur'an-ı Muhsül Beyan o güne kadar söylenen sözlerin üstünde söylenecek sözü söyleyiverdi. Bütün söz erbabı, bütün söz sultanları ellerindeki imkanları silahlara atıverdi ve Kur'an'a teslim oldular. Kur'an işte bu cemaate meydan okuyor. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا Kulumuza peyderpey indirdiğimiz mukaddes kitap ve vahy hakkında şayet tereddüdünüz var ise, tereddüdünüz olmaması gerekiyor. Bunu çok ince olarak in kelimesiyle anlatıyor. Öyle zayıf bir şüphe ki ben de biliyorum bunu. İçinizde çok cüz'i bir şüphe var. Fakat siz bir kabusun altında gibi bu şüphenin altında eziliyorsunuz. Cüz'i bir şüphedir. Çok kavi bir şüphe değil bu. Eğer izahıyla deseydi öbürünü anlayacaktık. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ Ama ne acı ki küntüm sözüyle anlatıyor. Keynunet haline gelmiş. Bu zayıf şüphe gözünüzün hadakasına konan bir kıl gibi görmenize engel oluyor. Bu kuvvetli bir şüphe değil. Bunu ve in küntüm sözünde anlıyoruz. Ama ben bunları tahlil edecek halim yok. Kur'an'ın mucizevi olduğunu arz ediyorum. Siz şu cüz'i şüphe altında eziliyorsunuz. Gözünüze bir şey konmuş kıl hadakasına göremiyorsunuz. Bütün kainatı zulmani ve zulmaklı görüyorsunuz. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ Kur'an-ı Kerim'in surelerinin bir mislini, dengini, menendini getiriverin. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan gayri bütün şahitlerinizi, sözden anlayan ediplerinizi, söz sultanlarınızı, yardımcılarınızı, yardakçılarınızı, size müzahir olabileceğini tasavvur ettiğiniz, bugün, yarın zuhur edecek zuhuri muhtemel ve mümkün bütün yardımcılarınızı da çağırıverin. üst üste yığılıveriniz. Telahuki efkarınızı bir araya getiriveriniz. Bütün fikir muhassalanızı döküveriniz. Kur'an-ı Kerim'in surelerinden bir tanesinin benzerini yapıveriniz. Kur'an-ı Kerim'in sureleri değil, bir tek ayetine dahi saadet aslında bir nazire yapılmadığını görüyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in meydan okumasıdır. Bu meydan okumanın arkasında şu vardır. Siz hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'e nazire yapamayacaksınız. Benzerini ortaya koyamayacaksınız. Bunu şimdiye kadar arz ettiğim yöne havale ediyorum. Lafızlardaki harikuladelik, terkiplerdeki harikuladelik, ondaki harikulade ahenk, ondaki şiir ve musiki, ondaki büyük mana, lafzın mananın tonuna uyuşu ve onun bugünkü derse kadar arz ettiğim şey gaybtan haber verişi öyle harikadır ki, bütün bu münasebet ve bu tevcihleri düşünerek, bir insanın Kur'an-ı Kerim'in bir tek ayetini getirmesi mümkün değildir. İnsan getiremez. Bunu Allah getirir Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim meydan okudu. O asırda kendini maskara edecek 3-5 insandan başka haddini tecavüz edip Kur'an-ı Kerim'e nazire yapmaya cesaret eden kimse çıkmadı. Bunu yerinde arz etmiştim. Böyle insanların çıkması şöyle dursun, Ükaze panayırında, Kaynuka panayırında kendileri için büyük tahtlar kurulan ve çıkıp üzerinde sultanlara yakışır o debdebeli sözleri söyleyen Aşa gibi şairler, Hansa gibi şairler Kur'an'ın füsunkar ifadesi karşısında dize geldiler. Teslim oldular. Lebit gibi büyük şairler söz konuşurken gökten inmiş gibi onun sözlerini dinliyordu Mekkeli. Lebit gibi büyük şairler Kur'an-ı Kerim'e teslim oldular. Müslüman olduktan sonra da iki mısra dahi şiir yazmadı. Hep Kur'an'la meşgul oldu. Kur'an büyüledi, tesir etti bunları. Dile vakıf idiler. Dilin ruhuna nigehban idiler. Onun için söz nasıl söylenir, bu söz nasıl söylendi onu çok iyi kavruyorlardı. Saadet aslında kimse buna cesaret edemedi. Haddini bilmeyen Müseyleme-i Kezzab'ın kendini maskara edecek 2-3 tane sözünden başka bu mevzuda hiçbir şey bilmiyoruz. Ona da kendi aile efradı gülmüş kalkıp dağılmışlardı. Kabe'nin duvarında altın yaldızla yazılı muallakat-ı seb'a şairlerinin sözleri Kabe'nin duvarından Kur'an'ın nüzuluyla alaşağı ediliyordu. Kur'an-ı Kerim'e karşı kıymeti kalmadı itiraf ediliyordu. Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudaki tahaddisi, meydan okuması, taaddası sadece saadet asrına münhasır değildi. Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim meydan okuyor insanlara. Onun için daha sonra da haddini tecavüz eden kimseler oldu. Ma'arri gibi bedbin şairler, mütenebbi gibi ben şiirin peygamberiyim diyen küstahlar, terbiyesizler, Kur'an-ı Kerim'e karşı nazire yapmaya teşebbüs ettiler. Fakat şiir divanları meydandadır, elimizdedir, okuyoruz. Sadece debdebeli söz söylemek için, sadece bir mevzuyu anlatmak için söz söylenmiştir. Ve herkes kendi hissiyatına tercüman olmuştur. Ma'arri'yi baştan aşağıya okuduğunuz zaman ciddi bir bedbinliğin, karamsarlığın bütün şiirlerinden damladığını göreceksiniz. Gündüzün ışığında dahi kör olduğu için ışığı görmemiş, gündüzün ışığında dahi hep karanlıktan bahsetmiş, hep karanlığı dile getirmiş, hep karanlığın destanını yazmış. Böyle bedbin bir insanın sözleri insanların umumi hissiyatı ve havasına tercüman olamaz. Kur'an-ı Kerim'in insan ruhunda yaptığı şeyi yapamaz. Mütenebbi zaten bundan fersah fersah uzaktır. Sadece bir iddiadır onda. Kaldı ki çok nakkat diyorlar ki ne ma'arri ne de mütenebbi. Kur'an-ı Kerim'e sözlerini benzetmeye teşebbüs ettiler ama fakat bizim sözümüzde vahyi gibidir iddiasında bulunmadılar diyorlar. Onlar da bir bakıma hadlerini bildiler. Bu noktada bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Bazı kendini bilmez, sözden anlamaz, Kur'an-ı Kerim'i hiç okumamış, semtine gitmemiş nadanlar var sağda solda. Derler ki Kur'an-ı Kerim'e nazire yapılabilir. Tıpkı bunların bu mevzudaki iddiaları, ben de Einstein gibi onun ortaya vaz ettiği, nazariye gücünde bir nazariye vaz ederim iddiası gibi bir şey olur. Belki benimki mümkündür. Neden? Einstein bir beşerdir. Ben de bir beşerim. Onun devrinde ilim bir seviyeye gelmişti. Benim devrimde geçmiş o seviyeyi. Onun devrinde ulaştığı limitin çok üstüne çıkmış. Binaenaleyh ben daha fazla bilebilirim. Ondan daha mükemmel bir terkip yapabilirim. El verir ki kendimi ilme vereyim, ilimde fani olayım. Ama beri tarafa gelince 14 asırdan beri Kur'an-ı Kerim meydan okuyor insanlara. Büyük bir zatın bu mevzuda beyin yapıcının ifade ettiği gibi dostları sözlerini güzelleştirmek için ona benzettiler. Düşmanları da onu oturduğu tahttan aşağı indirmek için o istikamette söz söylemeye çalıştılar. Bu iki kuvvetli saik vasıtasıyla o kadar çok kitap meydana geldi ki yığın yığın düşman kitabı, yığın yığın dost kitabı. Dost sözüm Kur'an'a benzesin diye dersler yapıyordu. Hatta bazen nazmını ve neslini onunla süslüyordu. Düşman da onu oturduğu tahttan indireceğim diye kitaplar yazıyordu. Fakat buna rağmen şimdiye kadar işte bütün edipler ve kodri meydan diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in sinesinde duyabileceğimiz hissi, o hissi bize verebilecek en büyük edibin, beliğin, bütün divan-ı eşarlarında, nesir kitaplarında iki satır, iki cümle, iki mısra göstermek mümkün değildir. Bu mevcuda, münazaraya, münakaşaya hazırız. Kur'an gayıptan haber verdi. Bana nazire yapılamaz dedi. Emsalim, eşim getirilemez dedi. Hala diyor Kur'an-ı Kerim. وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan gayri ne kadar yarınız, yardımcınız, yardakçınız varsa hepsini çağırın. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer şu iddianızda doğruysanız, Resul-i Ekrem'e gelen o vahyide tereddüdünüz var ise, sallallahu aleyhi ve sellem, وَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Yapamazsanız, hürsünüz, serbestsiniz, yapma kapıları, menfezleri açıktır sizin için, teşebbüs ediniz. وَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا'nun sözünde bunu anlıyoruz. Fiili size isnat ediyor Kur'an-ı Kerim. Haydi yapmada teşebbüs ediniz. Ama وَلَنْ تَفْعَلُوا Asla yapamayacaksınız. Kat'a bu işte muvaffak olamayacaksınız. Katibeten Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin nazirini, naziresini getiremeyeceksiniz. Öyleyse فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ O ateşten korkun ki yakıtı insanlar ve taşlardır. Taşlaşmayın bu mevzuda. Cehenneme yakıt haline gelmeyin. Canlılığınızla işin içine girin. Fikrinizde, ruhunuzdaki canlılıkla anlayın. Kur'an-ı Kerim'i anlayın. Anlayın ki onun eşi menendi olamaz. Benzeri nasiri olamaz. Bunu anlayın. Behaim durumunda kalmayın. Cansızlar durumunda kalmayın ki Allah onları yakacak Celle Celaluhu. Sizde şuurunuzu geliştirmemeniz, düşünmemeniz, o duruma, o derekeye düşmeniz vasıtasıyla cehenneme yakıt haline gelmeyiniz. Bundan sakının diyor Kur'an-ı Kerim. İki hususu istidradi olarak arz edeyim. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'e bir nazire yapılıp yapılmadığını anlayabilmek için biraz sözle, edebiyatla, belaatla iştigal etmek lazım. Herhalde bu mevzuda bir meşgalemiz yoksa, bir uğraşmamız yoksa, sadece biz bu mevzuda söz söyleyen kimselerin sözlerine itimat edeceğiz. Onları dinleyeceğiz. Eğer onlara itimadımız yoksa araştırmayı bizzat kendimiz yapacağız. Binaenaleyh bu mevzuda sahibi selahiyet kimseleri dinlemeden ve kendimizde bir araştırma yapmadan Kur'an-ı Kerim'in şöyledir veya böyledir şeklinde hakkında bir hüküm vermeye hakkımız yoktur. Hakkımız yoktur çünkü bilmiyoruz. Bu mevzuda hakem olamayız. Hakem olabilmemiz için bu sahayı bilmemiz lazımdır. İkinci hususta istidradi olarak şunu arz edeyim. Kur'an-ı Kerim bu hususa dikkati çekiyor. وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا diyor. O bizim kulumuzdur. Ve her şey o nispettedir. Ve bütün bu tezahürler, bu meyveler o nisbete terettüp etmektedir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah'tan koparsanız, muhal farz, hiç Allah'tan kopmamıştır. O münasebeti kesiverseniz her şey sönecek. Kur'an'ı da bulamayacaksınız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah'a nispet, Kur'an'ı Allah'a nispet altında meseleyi anlamaya çalışacaksınız. Bu iki hususu hatırda tutalım inşallah. Daha fazla bu hususu derinleştirmek, tamik etmek mümkündür. Ama vaat ettiğim diğer hususları arz etmek için bunu geçiyorum. Kur'an bir şey söyledi. Kendisine nazile yapılamayacağı hususunu söyledi. Biz bunu 14 asırlık Kur'an'ın tarihinde görmedik. Şu anda da yine meydan okuyor Kur'an-ı Mucizül Beyan. Havi bulunduğu esasatı cami bir kitap meydana getirsinler. Bir sure meydana getirsinler. Sonra onu biz getirelim, laboratuvara getirelim, dil laboratuvarına, anlayış tefekkür laboratuvarına getirelim. O mevzuda işleyen aletlerle işe müdahale ve mübaşeret edelim. Tartalım, ölçelim, biçelim. O ikisinin müsav olup olmadığına bakalım. İnsaflı olan, izanı olan, düşüncesi olan Kur'an-ı Kerim'e teslim olsun. Mü'min suresinde, o sureye aynı zamanda Gafir suresi de denir. Gafir-i zembi ve kabil-i tevb ayeti kerimesinin içinde bulunmasıyla Gafir suresi de denir. Fasbir inne va'dallahi hakkun fe imma nuriyenneke ba'dellezî ne'iduhum ev neteveffeyennek fe ileyna yurca'un. Sadakallahul azim. Kur'an-ı Kerim bu surede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı teyit için, ona sabır tavsiye ve teslimini artırması, izanını artırması mevzuunda Allah'ın vaadine itimat ediyor. Fasbir inne vaadallahi hakkun. Sabret, başına gelen bu musibetlere neticesiz değil. Sabret, Allah sana vaad ettiği şeyi tahakkuk ettirecektir. Allah vaadini yerine getirecektir. Allah'a çok iyi inanan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, kendisine vaatlerde bulunan Allah'ın vaadini yerine getireceğine inanıyordu. Vaadini yerine getirmemek için sebepler var. Ya vaat ettiği şeyi vaat ederken bilmez encamını, veyahut da vaat ettiği şeyi getirmeye gücü yetmez. Allah bu iki nakiseden de münezzeh ve müberradır. Allah vaat ederken neyi vaat ettiğini bilir. Allah vaat ettiği şeylere de gücü yeter. Kudreti sonsuzdur. Bir anda kainatı var eder, bir anda da yok eder. Bir anda şurada bulunan insanı arşa azama çıkarır. Sizin işinizdedir ama bin yerde görünür, bin yerde tezahürü vardır. Bu Allah'ın gücü ve kudretidir. Onun için çok iyi inanıyordu. Fasbir inne vaadallahi hakkun demek, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem yanan sinesine su serpme gibi, şerbet takdim etme gibi geliyordu. Sen sabret, bu mevzuda dayan, Allah sana vaat etmiştir, vaadini yerine getirecektir. Bu işin bir yönüdür. Siz şimdi düşünün, bir tek insan bütün beşere meydan okuyor. Bir tek insan öyle bozuk, köhne bir cemaat içinde zuhur etmiş. Fersude fikirlerin insanlığın hayatına hakim olduğu bir dönemde zuhur etmiş. Yeni terü taze fikirlerle gelmiş. Bir inkılabın planını yapıyor. Allah'ın emriyle bir inkılabın prensiplerini içinde yaşadığı cemaate kabul ettirmek istiyor. Ama ne duyan, ne dinleyen, ne de kulak veren var. Herkes her gün putların önünde onlara kurban kesmekle meşgul. Çırılçıplak Kabe'nin etrafında tevaf etmekle meşgul. Gençler hissiyat, hevesat içinde sefaatlerini yaşıyorlar. Sefih bir hayat yaşıyorlar. Böyle bir cemaat içinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ancak cennette yaşayanların hayatı olabilecek nezih bir hayatı takdim etmesi, hüsnü kabul görmesi çok akıldan uzak bir husustur. İşte böyle bir dönemde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bütün imkansızlıklar içinde kıvranırken Fasbir inne vaadallahi hakkun. Sen sabret, Allah'ın vaadi sana haktır. Vaadi ilahinin nelerden ibaret olduğunu, bundan sonraki ayetler bunu bir bakıma tafsil ve tefsir ediyor. Onları da arz etmeye çalışacağım. Allah'ın Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem vaatleri arasında şunu görüyoruz. Seni peygamberlikle serfiraz edecektir, bu Allah'ın vaadidir. İnsanları senin etrafına koşturacaktır, bu Allah'ın vaadidir. Zayıf haberde geliyor ki, Hazreti İbrahim Kabe'yi bina ettiği zaman, Kabe'nin bünyadına muvaffak olduğu zaman, Allah Celle Celaluhu ona emretti. Bütün insanları Kabe'yi ziyarete davet et dedi ona. Bu zayıf haberlerde gelen bir husustur. Ama bu mevzuda Hazreti İbrahim'in daveti ve Cenab-ı Hakk'ın ona emri Kur'an-ı Kerim'de sabit olduğu için kavidir. Hazreti İbrahim bir tane hikmetle Cenab-ı Hakk'a, "Ya Rabbi, ben burada sesleneceğim, insanlar nasıl duyacaklar?" dedi bunu. Allah Celle Celaluhu şöyle ferman etti. "Sen çağır, duyurmak bana aittir. Kimin vicdanına duyurursam senin sesini, o kıyamete kadar koşa koşa gelecek, orayı ziyaret edecektir." Her vicdanda Hazreti İbrahim'in sesi makes bulacaktır. Oraya giden her vicdan onunla dir dir titreyerek gidecektir. Gönüllerde duyulan heyecan, oraya karşı haişkarlık, arzu, istek, aşk, Hazreti İbrahim'in sesine icabetin ifadesidir. Pek çok haberle bu anlatılıyor. Belki Buhari Müslim'in haber verdiği kuvvetle, güçle bir haber değildir ama pek çok haberle zayıf dahi olsa rivayet ediliyor bu vakka. Aynen onun gibi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir kısım vaad-i ilahi alıyordu. O peygamberliğiyle serfiraz edilecekti. İnsanlar üzerinde hükümran olacaktı Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ümmeti şarttan garba güna gün insanlar üzerinde sultan kuracaklardı. Dini mübini İslam beşerin düsturu ve prensibi haline gelecekti. Kur'an-ı Kerim ellerde, dillerde ve gönüllerde olacaktı. Herkes ona karşı saygılı, onu anlama, dinleme mevzuunda teşne kesilecekti. Allah bunları vaat ediyordu. Fakat bunlar vaat edildiği anda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vaat edilen bu şeylerin tahakkukuna vesile olacak mukaddimelerin, başlangıçların, ilk merdivenlerin eserini görmüyordu. Reşahatını görmüyordu. Bu mevzuda en küçük bir emareye şahit değildi. Fakat ne diyordu? فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذ۪ي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. Bunun bir manası şudur. Ya sen ölüp gideceksin, Allah seni vefat ettirecek veya Allah'ın sana vaat ettiği şeylerin bazısını sana gösterecektir. Bir manasıyla bu. Bir manasıyla da şöyle oluyordu. Evi ve manasını alırsak, Allah sana vaat ettiği şeylerin bazısını gösterecektir ve seni vefat ettirecektir. Ben bu iki tevcihin ifade ettiği manaya dikkatinizi rica edeyim. Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir kısım beşaretler veriyor. İleride ümmetin bunlara mazhar olacaktır diyor. Bir kısım şeylerden de bahsediyor ki bunları sen göreceksin diyor. İşte bu ayette Allah'ın vaadi haktır dedikten sonra Allah sana vaat ettiği her şeyi göstermeyecektir. Belki vaat ettiği şeylerin bazısını gösterecektir. Kabe'nin fethini sana gösterecektir. Ümmetin Bizans önünde savaştığını sana gösterecektir. Kavim ve kabilelerin sana hediyeler gönderdiklerini, behayalar takdim ettiklerini gösterecektir. Ama ümmetinin küre-i arzın ekserisine hakim olduğu devri sen göremeyeceksin. فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذ۪ينَ عَيْدُهُمْ. Sana vaat ettiğimiz şeylerin sana bazısını göstereceğiz. Ya böyle yapacağız, veyahut da sen vefat edeceksin, seni vefat ettireceğiz. Bundan anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim, Resul-i Ekrem'in mübarek gözleriyle müşahede edebileceği şeyleri anlatırken dahi, kendisine has, sadık ölçüler içinde sana vaat edilen şeylerin hepsini göstermeyecek, bazısını göstereceğiz diyor. Resul-i Ekrem bunların bazısını gördü. Ordusunun Bizans önünde savaştığını gördü. Mekke'nin fethedildiğini gördü. Yiyin yiyin insanların Müslümanlığa koştuğunu, fevç fevç tehalet ettiğini gördü. kalabalıkların kulak kesilip onun sözlerine dikkat ettiklerini gördü. İnsanların kendisi karşısında serfuru ettiklerini gördü. Kralların tahtlarını, taşlarını terk etme arzu ve iştiyakını ve kendisine gelip hizmetçi olma isteğini gördü. Bütün bunları gördü. Ama bir Abbasi devrinde, bir Emevi devrinde, bir Selçuki, bir Osmanlı devrinde hilafetin, onun getirdiği hilafetin, yeryüzünde Allah'ın halifesi olmanın saltanatını bütün ihtişamıyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müşahede etmedi. Bunu ancak ruhaniyetiyle müşahede etti. Ruhunun gözüyle müşahede etti. Velayetiyle müşahede etti Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ Veya seni vefat ettireceğiz. Bu sözde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın şu vakasının tonunu buluyoruz. Ebu Talip onu karşısına çağırdı. Mekke'de en sıkışık dönemde, sıkışık devrede. Kureyş'in kendisinden istediği şeyleri intikal ettirdi. Bunlar babalarının, atalarının tahkir edilmelerini, putlarının tahkir edilmelerini istemiyorlar dedi. Sen kendi kendine inan, ne yaparsan yap, fakat bunlarla alay etme, istihza etme. Bunların alihelerini alaya alma dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o seneye kadar kendisini himaye eden, hiçbir fedakarlığı yüklenmeden, diril etmeden yüklenen Ebu Talib'in bu mevzudaki tereddüdü kendisine çok dokunmuştu. O mübarek gözlerinden inci tanesi gibi yaşlar dökülüyor ve şöyle diyordu. Vallahi amca, güneşi bir omuzuma koysalar, ayı bir omuzuma koysalar ben bu davadan vazgeçmem diyordu. Başka bir rivayette bu salife gider, boyun gider, ben bu davadan vazgeçmem diyordu. Çünkü bu Allah'ın onun üzerine yüklediği ağır bir vazifeydi. Onun hikmeti vücudu bu idi. Yaşaması buna bağlıydı. Allah onu bu işleri yapmak için yaratmıştı. Bu işler olmadıktan sonra onun dünyaya gelmesinin manası yoktu, hikmeti yoktu. Başka bir rivayette Hüdeybiye'de yine aynı sözü görüyoruz. Kureyş kendisiyle harp etmeye mübaşeret edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi, dediler ki ya Resulallah, işte Halid bin Velid şurada şu gedikte musallah askerleriyle gözetliyor. Vallahi çok samimi dahi olsanız, umre yapma niyetiyle dahi gelseniz Kabe'ye sizi sokma niyetinde değiller. Çok irkilmiş, çok hissenmiş ve şöyle demişti. Bu adamlar hakten başka bir şey bilmiyorlar. Vallahi Allah bu dini ishar edinceye kadar ben onlarla muharebe edeceğim. Ya bu salife gider veya onlar mağlup olurlar, Allah dini ishar eder diyordu. Ve işte siz bu sözleri beraber kafanıza koyun. Ondan sonra فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذ۪ي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ Sana vaat ettiğimiz şeylerin bazısını göstereceğiz. Veyahut da sen bu uğurda öleceksin. Biz görüyoruz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hayat döşeğinde vefat ediyor. Allah Celle Celaluhu vazifeli olarak gönderdiği bir nebisinin vefat etmesine meydan vermeyecektir. Beşerin irşat ve hidayetini kendisine tevdi buyurduğu Resul-i Ekrem'i vefat ettirmeyecektir. Öyleyse tav'an ve kerhen, kafir istemese bile Resul-i Ekrem birinci şıkka mazhar olacaktır. Allah ona vaat ettiği şeylerin kısmi küllisini gösterecektir. Fakat siz bunu daha derin anlayabilmeniz için ben başka bir ayetten, Fussilet suresindeki bir ayetten bunun tafsilini takdim edeyim. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذ۪ي ارْتَدَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Bu Allah'ın vaadidir, Allah vaad ediyordu. Vaidden başladık. Allah vaadini tahakkuk ettirecekti. فَصْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٌّ diyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vaad-i ilahiye itimat ediyordu. Vaad-i ilahiye itimadın içinde biz bunun tafsilini takdim edelim. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Sizin içinizden bir cemaate, belki saadet asrındaki cemaat veya beyaniye, sizlere Allah Celle Celaluhu topunuza kıyamete kadar vaat etmiştir. İman edip salih amel yaptıktan sonra, iman eder salih amel yaparsanız, efraden ve müçtemeyen iman eder salih amel yaparsanız, raiyetinizle raiinizle iman eder salih amel yaparsanız, idare edeninizle edileninizle, seçeninizle seçileninizle iman eder salih amel yaparsanız Allah'ın vaadi var. Minkum ve amilus salihati. Vaadallahu'llezine amenu minkum ve amilus salihati. La yestahlifennahum fil ard. Andolsun ki o yeryüzünde size hilafet ihsan edecektir. Siz yine saadet asrına gidin. Göklerin bir damla yağmur düşürmediği döneme gidin. Yerin bir ot bitirmediği devreye gidin. Kalplerin kas kat olduğu, Kur'an-ı Kerim'e karşı reaksiyon gösterdiği devreye gidin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün karşı tarafta gönüllerde mâkes bulması şöyle dursun. Söylenen her söz onun başında bir kısım taşlar, topraklar meydana gelmesine, başına bunların saçılmasına sebebiyet verildiği devreye gidin. O kapı kapı dolaşıyor, oymak oymak kesiyor, panayır panayır insanlarla temas ediyor. Ama ne dinleyen var, ne de sözüne kulak veren var, kulak asan var. İşte bu devreye gidin. Ve sonra Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda vaat ettiği şeye bakın. İmkanlar müsait değildir. Böyle bir şeyin yapılması olması adeta muhaldir. Ama Allah Celle Celaluhu لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Yeryüzünde size halifelik verecek. Hilafetin saltanatını gösterecek. Onunla sizi serfiraz edecektir. Fakat onlara diyor لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ Onları halife tayin edecektir. Ben burada şöyle bir nokta anlıyorum. Karşısında o gün inanacak sahabe-i kiram vardı. Fakat bu sahabe henüz mevcut olmadığı için, hazır olmadığı için gayb zamiriyle Allah anlattı bunu. Nüktenin diğer tarafı da şudur. Bu vaid, Allah'ın vaadi bu mevzudaki sadece sahabe-i kirama o devrin insanına has değildir. Kıyamete kadar gelecek, Kur'an-ı Kerim'e omuz verecek ve böylece Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği hilafetle serfiraz olacak cemaatlerin bütününe aittir. Cenab-ı Hak liyakatımız olmadığı halde o paye ile cemaatimizi de serfiraz eylesin. Çok rahat, çok kolay, çok nezih olan, onun prensiplerini yaşamak ve onlarla payidar olmak lütfuyla Allah-u Teala Hazretleri bizleri lütuflandırsın. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sizden evvelkileri Allah yeryüzünde hilafetle serfiraz ettiği gibi, Hazreti Davud'u serfiraz ettiği gibi, Süleyman Aleyhisselam'ı serfiraz ettiği gibi, daha nicelerini din sahasında serfiraz ettiği gibi, sizi de serfiraz edecektir. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذ۪ي ارْتَدَى لَهُمْ Onlar için razı olduğu dine temkin verecektir. Prensiplerine istikrar kazandıracaktır. Her türlü tahavvülden, devrimden, değişmeden onlar uzak kalacaklardır. İnsanları yıkan, cemiyetleri dize getiren, devletleri hak ile yeksan eden istikrarsızlıktan ve devrimden masum kılacaktır. Dinin sabit, sağlam, rasih prensiplerini onların işlerine hakim kılacak. Din rüsuh peyda edecektir, kök salacaktır gönüllerde. İşte temkinde bunu görüyoruz. Allah Celle Celaluhu dininin prensiplerini bu en zayıf devirde anlatıyor. Gönüllere hakim kılacak. Akide yönüyle çok iyi inanacaklar. Amel yönüyle çok iyi yapacaklar. Muamelet yönüyle çok sımsıkı bağlanacaklar. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذ۪ي ارْتَدَى لَهُمْ Bu ikinci şıkkı. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَى Ciddi bir korku içinde, telaş içinde, tir tir titredikleri şu devirde onların korkularını emniyete tahvil edecektir. Bu da üçüncü mucize. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَى يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَ Ondan sonra bana ibadet edecekler. Herkes bana kul olacak. Hususiyle Harameyn-i Şerife'inde o gün putlar doluydu. Ve bana artık eş ortak koşulmayacak diyor. Bu da dördüncü mucize. hilafeti, Müslümanlığın hilafetini, Resul-i Ekrem'in halifesi olmayı ve inanmış insan olarak da yeryüzünde Allah'ın halifesi olmayı, Hazreti Adem'de zuhur eden, saltanat halinde Hazreti Davud'da zuhur eden bu hilafet meselesini, maddi bir hükümranlık, istila, işgal etme, devletleri esaret altına alma manasında anlamamak lazım. Bunu beşerin huzur ve saadetini teminat altına alma, garanti etme Müslümanlık hakimiyeti. Bunu Müslümanları sair milletler arasında hakem vaziyetini ihraz etme şeklinde anlama mecburiyetindeyiz. Çünkü Müslümanlar bunu yaptılar. Onlar milletler arasında, devletler arasında hakem vazifesini gördüler. Yeryüzünde sulhun, sükunun temincisi oldular. Yeryüzüne huzur getirdiler, beşeri mes'ud ettiler. İşte bu manada hilafettir. Huzursuzluk çıkaran, hırgür çıkaran devletlerin karşısına dikildiler. Beşeri huzursuz edemezsiniz, beşerin huzurunu ihlal edemezsiniz dediler. İşte bu manada anlıyoruz hilafeti. Bunun sadece buna bağlı bir teferruatı olan devletlerin esaret altına girmesi vesaire, bunlar İslam'ın cihat meselesinin bir neticesidir. Onu yerinde arz etmiştim, yine yeri geldiği zaman arz ederim. Allah hilafet vaat ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ve ondan sonrakilere. Teberrüken Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamdan gelenlere Müslümanlar Allah Resulü'nün halifeleri dediler. Allah'ın onlara vaat ettiği hilafetin tahakkukunu kabul ettiler. Bu onun tahakkukudur dediler. Fali hayır yaptılar. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman devrinde bütün ihtişamıyla görüyoruz. Hazreti Ali devrinde Yahudinin ve Şii'nin bütün karıştırmalarına rağmen, haricinin karıştırmalarına rağmen yine onu hüküm ferma ve serfiraz görüyoruz. Cenab-ı Vacib-ül Vücud bütün kötülüklerden sonra, Müslümanlık için yapılan bütün fenalıklardan sonra faymal olmuş Müslümanları yeniden serfiraz kılsın, yeniden kendilerine gelmeye muvaffak kılsın, hakim kılsın. Bu nükteleri arz etmeden geçemeyeceğim tabi. Allah Celle Celaluhu müminlere hilafetin en küçük sebebine sahip olmadıkları bir devirde hilafet vaat ediyor. Zamanı geldiği zaman çıktı bu. Allah Resul Ekrem'e vaat etmişti, o bu vaade inanmıştı, Allah vakti gelince vaadini tahakkuk etti. Hazreti Davud'u hakim kıldığı gibi. Ve sonra şunu diyor. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْ تَدَى لَهُمْ Şimdiye kadar çok yollar ve yöntemler oldu. Çeşitli sistemler zuhur etti. Ve bu sistemler çeşitli kimseleri, cemaatler arkasından sürükleyip götürdüler. Bir de Allah'ın yolu, yöntemi vardır. Allah'ın bir dini vardır. Din dendiği zaman mutlak zikir kemaline masruf, Allah'ın dini akla gelir. Allah'ın dininin yanında diğerlerine din denmez. Ama onların akidesine göre bir dindir o. Onların akidesine göre. Allah razı olduğu din İslam dinidir. İnne dîne indellâhil İslam. Allah indinde din İslam dinidir. Allah bu dinden razı olmuştur. El yevme ekmeltu lekum dînekum ve etmemtu aleykum nimeti ve radîtu lekumul İslam'e dîne. Nimetimi ikmal ettim. Ve sizden de razı oldum. El yevme ekmeltu lekum dînekum ve etmemtu aleykum nimeti. Nimetimi itmam ettim. Ve radîtu lekumul İslam'e dîne. Din olarak da İslam'dan razı oldum. Allah'ın razı olduğu din budur. İşte Allah'ın razı olduğu din derken biz İslam'ı kastediyoruz. İslam'ı anlıyoruz, Resul-i Ekrem öyle anladı, ona anlatan öyle anlattı. O din prensipleriyle gönüllerde rüsuh bulacağını anlatıyor. Herkes içine koyacak, huy haline getirecek dinin prensiplerini. En küçük adabına dair meseleyi dahi yaşamadığı zaman fertler rahatsız, tedirgin olacaklar. O kadar ki bakın, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirdiği dinin prensipleri arasında en cüz'isi, namaz kılarken başına bir şey kordu Resul-i Ekrem. ve sarığını sarardı. Bu din gönüllerde öyle rüsuf buldu ki, insan başına bir şey koymasa, sarığını sarmasa, başa açık namaz kılsa yine namazı olacaktır. Yine namaz, böyle namaz kıldığından dolayı muahaze edilmeyecektir, günahkar olmayacaktır. Ama bu gönüllerde öyle rüsuf buldu ki, nazarını mümin 14 asır ötesine dikiyor. Resul-i Ekrem'i nasıl görüyorsa öyle telebbüs etmek istiyor. Ona benzemek istiyor. Hatta huyunu ona benzetmek istiyor. Gönüllerde öyle rüsuf buldu ki ben dununu anlatıyorum meselenin. Yürürken nasıl yürürdü acaba diyor. Konuşurken nasıl konuşurdu? Birisi titriye titriye bana gelip diyor ki, konuşurken acaba elini ayağını hareket ettiriyor muydu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam? Sen de diyorsun ki evet, konuşurken bazen kükremiş arslan gibi, alnındaki damarı da kabarıyordu ve bir eliyle diğer elinin içine vuruyordu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. O kendisini buna alıştırmaya çalışıyor, ona benzetmeye çalışıyor. Bunlar yapılması zaruri, mecburi olan şeyler değildir. Gönlünle bunları yaparsan, bunlara samimi bir niyet inzimam edersen, Resul-i Ekrem'e kurbiyet kazanmış olacaksın. Ama siz bunun verasında şuna bakın, bu din gönüllerde öyle rüsuh buldu ki, bunun en küçük adabına dahi ciddi bir hassasiyet ve titizlikle Müslümanlar sahip çıktılar. Yeryüzünde böyle bir prensipler mecmuası gösteremezsiniz. Yatarken yüzümü kıbleye karşı çevireyim. Yatarken elimi başımın altına koyayım. Yatarken Allahümme inne eslemtu vecihi ileyk diyeyim onun dediği gibi. Bu gönüllerde öyle rüsuh buldu ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın binlerce timsalini onun ümmeti içinde görmek ve göstermek mümkündür. Allah vaat etti. Dininin prensibi temkin kazanacaktır. Onlar gönüllerde rüsuh bulacaktır. Kök salacaktır. Hiç kimse sineyi milletten Müslümanlığın prensiplerini söküp atamayacaktır. 8 asır Haçlı seferleri bunu Anadolu'dan söküp atmaya çalıştılar. Sonra da onların yardakçıları ve uşakları Karbonari Şairler devrinden daha sonuna kadar bu milletin içine, İslam aleminin içine girdiler. Dinin kökünü gönüllerden sökmeye çalıştılar fakat sökemediler. Camilere bakıldığı zaman 10 yaşından 60 yaşına, 70 yaşına kadar hala Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın binlerce meftunu, binlerce meczubu, binlerce mecnunu onun aşkı ve heyecanıyla gönülleri dolarak, taşarak ona karşı saygılarını, tazimat ve tekrimatlarını takdim etmekle meşguldurlar. Şu anda Medine-i Tahire'de ve Mekke-i Mükerreme'de binlerce aşık Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın huzurundadır. Ben ama vakti uzatmayayım. Hislerim de işin içine girdiği zaman iyice şirazeden çıkacak. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذ۪ي ارْتَدَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَى Ciddi bir korku, telaş ve endişe içinde tir tir titredikleri o devri, emniyet devrini Allah inkılap ettirecektir. Rubey ibn-i Enes ibn-i Malik anlatırken meseleyi diyor ki, Mekke'de Müslümanlar duracak, sığınacak bir yer bulamamış. Medine-i Tahire'ye hicret etmişlerdi. Medine-i Tahire'de dahi ciddi endişe içindeydiler. Çevredeki müşrikler kefere ve fecerenin endişesi, içerideki Yahudi ve münafığın endişesi. Herkes kılıcı belinde yatıyordu. Ben bu durumu ihtilallerin birbirini takip ettiği devrede gördüm şahsen. Mataraları belimizden açamıyor, silahı omuzumuzdan bırakamıyorduk. Bir içtimadan sonra başka bir içtimaya, birinden sonra başkasına gidiyorduk. Nöbetten nöbete koşuyorduk, ihtilaller birbirini takip ediyordu. Sahabi durumunu anlatırken bu havayı anlatıyor. Silahımızı çıkarmadık, rahat yatağımızda yatmadık. Ve bu mesele o kadar tazdik etti ki bir gün bir sahabi, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın karşısına gelerek, ''Ya Resulallah, bu korkunun bir sonu yok mu?'' dedi ona. ''Allah Resulü sabredin.'' dedi. Allah korkuyu izale edecek, gönüllere emniyeti getirecektir. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا Hatta ta Hazremevten Şam'a kadar kadın hevdecinin içinde zayine yolculuk yapacaktır da kem bir nazara maruz kalmayacak, kötü bir el ona uzanmayacaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın kendi sözlerinde izah ve tersili bulunan Kur'an-ı Kerim'in vaat ettiği bu emniyet devri daha Resul-i Ekrem devrinde gelmiş. Hazreti Ebu Bekir devrinde tevessü etmiş, Hazreti Ömer devrinde alem şumul keyfiyet kazanmıştır. Ve sonra da yer yer ara sıra kendisini bulutların arasında gösteren bir güneş gibi göstermiş, asrımıza kadar gelmiştir. Güneş batmamıştır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri şu kasvetli bulutları yine silecek, yine güneşin beşaşet arz eden tertemiz simasıyla inanmış müminleri karşı karşıya getirecek, onlara cennet ata bir hayat yaşatacaktır. Bunu onun rahmetinden bekliyor, intizar ediyoruz. Bu hususuda belki derin tafsil etmek icap ediyordu. Vaktin müsaadesizliğinden son noktayı arz edeyim. Ya butuneni la yüşrikune bi şey'e. Ya butune la yüşrikune bi şey'e. Sonra ibadet edecekler. Kur'an diyor. İbadet edecek ama Allah'a eş ortak koşmayacaklar. Bu söz ne zaman söyleniyor? Kabe'nin içinde senenin her gününe bir put koyup 360 puta tapıldığı günde diyorlar bunu. Her kabilenin ayrı bir putu olduğu devirde diyorlar, diyor Kur'an-ı Kerim bunu. Peynirden, etten, yağdan vesaireden ilahlara tapıldığı devirde diyorlar bunu. Deveye tapıldığı, koyuna tapıldığı, sığıra tapıldığı dönemde söyleniyor bu söz. Allah'a eş ortak koşmayacaklar. Siz şimdi hayalen gidin. Mekke ve Medine'nin içine bugün dahi kafir girmemektedir. Pasaportuna Müslüman yazmayan insan Haremeyn-i Şerife'nin hudutlarından içeriye bir adım dahi atamaz. Haremeyn-i Şerife'nin tamirini yapan İtalyanlardır, mimarlardır. Ama onlar ciddede otururlar, Haremeyn-i Şerife'ne giremezler. Planları gönderirler, planlar görülür orada, bakılır, yapılır, ona göre yapılır bu tamirat. Kafir adımını atamaz oraya. Hiçbir kafir o hudutlar içeriye giremez. Allah o devirde bunu vaat ediyordu. Putperestliğin ve şirkin gönüllere hakim olduğu devirde vaat ediyordu. Ama şimdi gidin, 5 yaşındaki çocuktan 100 yaşındaki ve onu aşkın insana kadar herkes sadece ve sadece Allah'a ibadet eder. Mekke-i Mükerreme'de bilmiyorum, namaz kılmayan bir tek fert dahi yoktur. Yemin etsem hanis olmam. Bir tek fert dahi yoktur. Namazını huzurlu kılmayanlar olabilir. Namazını dükkanda kılanlar olabilir. Camiye gitmeyenler olabilir. Ama tekasürle bir bakıma küfrün bir şiarı olan namazı bütün terk etme ne Mekke'de vardır ne de Medine'de vardır. Siz bunun verasında Allah'ın artık burada bana kulluk yapılacak ve Allah'a şirk koşulmayacaktır. Vaad-i Sübhanesini nasıl tahakkuk ettirdiğini anlamaya çalışın. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri bir zamanlar bizim memleketimiz de öyleydi. Şu nereden çıktığı, nasıl zuhur ettiği belli olmayan, Bağistan'da zuhur eden şu dikenler zuhur edeceği ana kadar bizim memleketimizde de Allah'a saygı gösteriliyor. Resul-i Ekrem seviliyor ve sayılıyor. Din muhterem ve mualla bir mevki ihraz ediyordu. Neydi belirsiz bir kısım insanlar zuhur edince nesli ifsad ettiler, baştan çıkardılar, çirkin bir ruh telkin ettiler. Allah'tan uzaklaştırdılar, mescitten uzaklaştırdılar, kendilerine, devletlerine, milletlerine, parlamenterlerine düşman bir nesil, canavar bir nesil ikra ve ihdas ettiler. Kökü bu kadar sağlam, kökünde tevhid bu kadar razı, gönüllerinde bu kadar Allah'a iman kuvvetli olan bu nesli Cenab-ı Hak bütün dallı budağı kesildikten sonra dahi yeniden filizlerle ihya eder, yeniden inşa eder, rahmetinden ümit ediyoruz. Cenab-ı Hak bahar gibi bu devri inşallahü teala alametlerini gösterdiği şu dönemde durup yalvaralım, bize lütfetsin, ihsan etsin. Bağışlayın beni, vaat ettiğim 4 noktayı, daha 2 ayet vardı, arz etmeye vakit kalmadı. Kısaca arz edebilmek için vaktinizi aldım. Ama siz işte cumada bir kere geliyorsunuz. Arz ettiğim şeyler böyle alışa geldiğiniz mevize stilinde sizin hissiyatınızı okşar mahiyette çok defa olmuyor. Daha ziyade malumat verme kabilinden oluyor. Kur'an-ı Kerim'in içinizde saygısını perçinleştirme, tahkim etme istikametinde oluyor. O bakımdan belki çok hissiyat ve çok duygular reddeder, reaksiyon gösterir. Kusura bakmayın, uzattım. Bir de bu deprem felaketi var. Deprem diyor, herkes öyle diyor. Yer sarsıntısı, zelzele her yere gelebilir. Zamanın yüzünün ekşiliği biraz o manayı ifade ediyor. Bunlar esbaba ve tabiata verilir şeyler değildir. İster yerin altındaki madenlerin Allah tarafından kaynatılması, karıştırılması, ister bir yer tabakasının, bir toprak tabakasının kırılması şeklinde olsun, bunlar Allah'ın emriyle, iradesiyle olur. Tıpkı soluklarımız gibi, soluklarımızı nasıl tabiata tesadüfe veremeyiz? Tıpkı aldığımız gıdaların hücrelerimize çok ahenkli ölçülü gitmesi gibi, tıpkı hücre hayatımızda ayakta durmamız gibi, yerin altındaki bu şeyler de Allah'ın emriyle, izniyle ve iradesiyledir. Allah çok şeyler yapar zelzeleyle. Zelzeleyle Allah'a inanmış, kendisine inanmış kimselerin çoğunu şehit eder Allah Celle Celaluhu. İnanmışlar şehit olur giderler. Şerir kimselerin şerrinden de Allah milleti korumak için onları ifna eder ve itlaf eder. Çocuklar zadı ahiret olur anne baba için. Mal mülk de sadaka hükmüne geçer. Allah bizden çok merhametlidir. Ben dün birkaç defa da aklıma geldiği zaman radyoyu dinlerken de kendimi tutamadım, ağlayıverdim. İnsanın içi parçalanır. Ama sonra da kendi kendime dedim ki Allah'ın merhameti yanında sen nasıl hükmünü beyan ediyorsun? Allah senden merhametlidir. Allah bu hükmü vermiş. Allah'ın hükmünün hikmetlerini anlamak lazım. Allah bizim içimizde duyurduğu heyecanla hüşyarlık veriyor bizlere. Hiç olmazsa biz gafletten uyanmış oluyoruz. Hiç olmazsa biz kendimize gelmiş oluyoruz. Nurlu dakikalar yaşıyoruz. Ahiret hesabına uyanık anlarımız oluyor. Oradaki pek çok kimseleri şu perişan halleriyle kendisine tevcih ediyor, nazarlarını kendisine çeviriyor. Bir kısım zalimler, bir kısım hotfuruşlar, bir kısım kötü kimseler itlaf ediliyor. Allah onların şerrinden insanları koruyor. Kim bilir ne duygular ne düşünceler hakimdi. Belki buralara nispeten daha mümindi orası. Belki buradaki umum cemaate nispeten daha mümindi. Fakat Allah'ın kainatta, esbab aleminde vesile yaptığı bir kısım prensipleri vardır. Bir yerde dine, imana, Kur'an'a hizmet var ise, bir yerde Kur'an neşrediliyorsa, gelen bela ve musibetler karşısında bu Kur'an'ın neşri paratoner olacaktır. Allah, Kur'an'a hizmet edilen o yerde bela ve musibetleri def ve ref edecektir. Ta Kur'an'a hizmet ikmal edilsin ve itmam edilsin. Bir de ehli iman, galebe çalma durumunda, sözlerini geçirme durumunda, kısmen dahi olsa işe vaziyet etme durumunda olurlarsa, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bağışlar, onlara imkan veriverir. Aksi de, eğer bir yerde mümin dahi olsalar Kur'an'a ve imana hizmet yok ise, İslam prensipleriyle benimseniliyorsa, neşir ve tebliğ yapılmıyorsa, sukut etmişler demektir. Camide olsalar dahi Allah camiyi başlarına yıkar onların. Bir yerde şayet ehli iman kefere karşısında mağlup olma durumundaysa, Allah onların düzenlerini bozuverir. Sonra başkası gitsin onlara hak ve hakikati anlatsın. Sadece pek çoğunun ukrevi hayatına hatime çekilecektir. Ama bu inanmışlar için bir saadettir. Çünkü damın altında vefat eden, enkaz altında ölüp kalan kimseler, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şehitlerle beraber haşrolacağını Resul-i Ekrem vaat ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu mevzuda itlaf edilen, telef olan malları da onların sadaka olacaktır. Fakat bu arada bir de bize vazife düşecektir. Onların ahirete giden malları sadaka olacak. Bizim de onlara giden mallarımız sadaka olacaktır. Allah bize de sevap kazandıracaktır. Şu anda o memleketi düşünüverin. Buzun üstünde bacağı kırık, kolu kırık hayvanların bangır bangır bağırdığını düşünüverin. Yurtsuz, yuvasız, Kızılay'dan sadaka evinden giden 150 çadır, efendim binlerce aileye yetemediğini ve gecelerini 2-3 gecesini karın üstünde geçiren kadın, erkek, çoluk, çocuk düşünün. 17 yaşında kızım, 20 yaşında oğlum diyen, sinesini döven, dizlerine vuran anneyi babayı düşünün. Ve sonra sizin buradan yapacağınız cüz'i bir yardımın onların sinesinde nasıl fütuhata sebebiyet vereceğini, rahmet-i ilahi nasıl heyecana getireceğini onu düşünün. Ve sizde bana gelen bu mevzudaki yazının muhtevası budur. Ellerinizi keselerinize götürün. Cenab-ı Hakk'ın tevfikine dayanarak oradaki kardeşlerinizin imdadına koşmaya çalışın. Onlar mümindir, siz de müminsiniz. Bundan 39-40 sene evvel burada da belki daha fazla burada da oldu bu mesele. Daha sonra başka yerde oldu, daha sonra başka yerde oldu. Bu küre-i arz üzerinde böyle dolaşır durur. Allah'ın bela ve musibetleri herkesin başına gelebilir. Yardım edin ki Allah da size yardım etmek üzere gönüllere yumuşaklık versin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri oradaki o mümin kardeşlere sabrı cemil ihsan eylesin. Yok olan mallarını ahiret hesabına sadaka kabul buyursun. Bizlerinde gönüllerine hüşyarlık ihsan eylesin. Bu büyük bela, felaket ve musibetin sisinin, isinin, pasının başımızda dolaştığı, niye çalışmıyorsunuz diye ara sıra bize diş gösterdiği bir dönemi yaşıyoruz. Bunlar karşısında bizleri de Allah ikaz eylesin. Ben şunu da rica edeyim, istirham edeyim. Bir yerde Allah'ın belası bir yere gelirse, o millet, o yer, o mıntıkanın halkı telef olursa, helak olursa, esasen onların ölmesinin, yok olmasının verasında çok ciddi bir mevzu vardır. Resul-i Ekrem'i endişelendiren de o mevzudur. Belki benim hissiyatıma dokunan da o mevzudur. O mevzu da şudur. Cenab-ı Hak gazaplanması mevzudur. Gayret-i ilahiyeye dokunması mevzudur. Şimdi siz rahmetin oraya ekşi bir yüzle bakışını tasavvur etmeye, tahayyül etmeye çalışacaksınız. Bir evde benzetmek olmasın, bir aile reisi düşünün. Üçü beşi terkeşlik yapmıştır. Kur'an'ın ifadesiyle musibet umumi gelmiştir. Herkese bir kırgınlık ve dargınlık olmuştur. O ev bulutlu bir havaya müstağrak gibi bir hal iktisap ediverir. İşte bir yerde şayet böyle bir musibet, bir bela hüküm ferma olursa, sair yerlerde de böyle bu kabil havayla Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin inkıta uğraması hissedilir. Gazabıyla tecelli ettiği hissedilir. İnsanlar bu gazabı, bu ilahi gayzı bertaraf edebilmek için Cenab-ı Hakk'a çok sığınmaları, çok teveccüh etmeleri, aman ya Rabbi demeleri gerekir. Hazreti Ayşe der ki, gökte bir bulut belirseydi Resul-i Ekrem'in rengi değişirdi. En ciddi bir işle dahi meşgul olsa bırakır, kıbleye teveccüh ederdi ve şöyle derdi: Allah'ım bunun içindeki şerden bizi koru derdi. Buluttan yağmur da gelebilir. Sebebi sorulduğu zaman eski kavimlerin başına da böyle bir bulut geliyordu. Onlar belki yağmur bekliyorlardı ama içinden bir felaket iniveriyordu başlarına. Korkarım Allah bizi de mahvetsin. Resul-i Ekrem tir tir titriyordu. Marifeti genişti onun. Allah'ı çok iyi biliyordu. Allah'ı bilen sizler Allah'tan çok korkacak, musibetlerin ikazıyla Allah'a teveccüh edecek, dakikalarınızı nurlandırmaya çalışacaksınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.